xifdigu sidii la rabay ma aha in la بسم الله الرحمن الرحيم هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فطنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بزينتها كلفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست قال الناظم رحمه الله وحو الناظم كويد أبو إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة هو العضب المهند ليس ينبو هو علمه العضب سيفويان سيفتاس المهند تهندية لو نسبية معناها هندية لقصو سمية ونسبة إلى الهند مركات سيفها أيها كالقالي صناعي سيوف تهندية لقصو سمية أيها حلقة أقوقيمة يقايا بدنا مركات وحاوليه هو علمه العضب وسيفتا سيفتاس المهند هندية لو نسبية أو هندية لقصو سمية معناها هو سيف أفبضن وليس ينبو ليس ما أهان علم قاسي ينبو كي أفبيلي ما أهان تصيب وحدك أصيب يساود له ليس به علم قاسي مقاتل من مت هل بوله سأيد له ليس كاس وأردت الضونته وحو الشيخ علمي كتل مامي سيف أفبضا ونمرنا بأفبيلين وعداد لدما عدو أتكو ديليسو هل بوله أتكو قوينيسو marka maqatil wa jamu maqtal waana halka qofka laga dilo yaani dadka meelaha laga dilaade meel walba ma aha gacanta hadii wax laga dhufto ama lugta waxa laga yaaba de dhaawac sahlan laakin madax hadii la qaado ama wadnaha ama beerka de waa halbowle marka maqatil waa meesha qofku u dhimanaya hadii lagu dhufto marka wuxuu leeyahay cilmigani waa seefta afka badan ee marnaba afbeelayn ee halbowlaha cida doontana aad ku goynayso macnaa wuxuu u jeedaa horta wax lagu dagaalamo lagu jihaado cilmi baa ugu qiimo badan oo ugu qadariya cadama weyn walidalika ilaahi subhanahu wa ta'ala fi kitaabihi alkarim wa ka ku yiri wajahidhum bihi jihadan kabiira bihi damirku wuxuu noqonayaa quraanka yaani quraanka kula jihaad jihaad weyn marka sidee loogu jihaadaya bil hujaj wal barahin wa dalaisha iyo baraahinta iyo xujooyinka cilmiga kula jihaad oo kula dagaalan cid la cid ku khilaaftay ee munaafiqiin iyo gaala iyo mushrikiin bale marka waxa la yiraahdaa jihaadu sayfi wa sinan iyo jihaadul hujjati wal burhan waxa horeeyay jihaadul hujjati wal burhan dagaalka ama jihaadka lagu galo xujada iyo daliilka iyo burhaanta waxana jihaadkaasi yahay yaani diinta cadeynteeda iyo dadka in loogu baaqo iyo masaa'isha in dalaa'ishood iyo xujajtooda lagu cadeeyo waa jihaadul hujjati wal burhan jihaadka kale jihaadu sayfi wa sinana de waa in gaalaynta gacmaha la isugu tago qoorta laga guro marka waxa la yiraahdaa labada jihaad ka horeeya waa jihaadul hujjati wal burhan ka muhiimka ee ugu weynida badana waa ka xujada iyo burhaanta oo marka hore waxa ka horeeya ka seefta iyo gacanta ka xujada iyo daliilka iyo burhaanta ayaa ka horeeya marka xujada ee quraanka iyo sunnada cida lagu la diriray lagu la jihaadana de waxa weeyaan halbowlaha ayaad ku jaraysaa waanad ka qaalib noqonaysaa oo yaani qofka wax lagu dilo daliilka ugu weyn qof alla qofka diinta khilaafa wax lagu la dagaalamo lagu dilo waxa ugu weyni waa daliilka iyo xaqqa in loo cadeeyo oo aayaadka loo sheego oo xadiithka nabiga sallallahu alayhi wa sallam loo cadeeyo weeyii waxa uu marka cilmiga ku tilmaamay deeseeftu waxa laga yaabaa mararka qaar kood intay afbeesho inay waxba jari weydo ama halka lagu dhufto ay goyn weydo laakiin seefta cilmigu iyadu marnaba ma afbeesho halkii lagu dhuftaba halbowlaha ayay goynaysaa sayful cilm waxa uu markaa sheekhu huwa cilmigu al-cadbu seef weeyaan seeftaas oo al-muhannadu hindiya loo nisbeeyo lagu soo sameeyay laysa ma ahaanin cilmigu yambu kii afbeelaya ma ahaanin oo seeftu waabay afbeeshaay cilmigu afbeeli maayo tusiibu waxaanad ku asiibaysaa ood la helaysaa oonad la waayeen bihi yacni cilmigaa seeftiisa maqaatila man aradta cidda aad doonto halbowlihiisa iyo halkuu u dhimanaya ayaad kaga dhufanaysa wa kanzun kayd weeyaan cilmigu waa kayd oo laa takhaafu uga cabsan maysid calayhi kaydkaasi lisaa tuu kaaxda uga cabsan maysid oo waxaa la yidhahdaa cilmigu العلم يحرسك والمال أنت تحرسه يعني علمك إساقك إلى لنيا مال كان أضاء إلى لنيا ما أنت قف الدوحي لليه بما أنت قد قاربك هيا أما قارب أسميني أما قسند أضاقبك حريا حولها واد إلى لنيا لكن علمك إسكرد فيناد إلى لسي إساق أضيقك إلى لنيا وهل كان مر هل كان كبير هل كان سيدندك أرنيا wa kansun kayd weeyey cilmigu kaydkaas oo la taqaafu aanad ugu cabsaneyn calayhi isaga lisa tuug aanad ugu cabsaneyn waa kayd waa laga xadi aanad islahayna gaar ka hay khafiful himli wa mid xambaarashadiisa iyo qaadistiisu ay fududahay oo yujadu laga helaayo huwa isaga xaythu anta xaythu kunta meel alla meeshaad ahaataba yaani sidashadiisu waa mid ay sahlan tahay oo halkaa tagtaba kula tagaya haddaad nagid ahood gurigaaga joogto haddaad safartood socdaalayso haddaad miyi joogto haddaad magaalo joogto haddaad buur fuusho haddaad bannaan u soo daadagto xaythu kunta wa kansun weeyaan laa takhaafu calayhi lisa tuugaanad uga cabsanayn khafiiful ximli qaadistiisuna ay sahlan tahay oo yuujadu laga helayo xaythu kunta meel alla meeshaad ahaataba laga helaayo dee cilmigaagu bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uuta alcilm meel alla meeshaad martaba dee wuu kula maraya waayo laabtaad ku sidataa wax culusood xambaarsantoo ku cuslaynayana dee ma aha yaziidu waa ku kordhaa cilmigu bikasrati alinfaaqi bixinta badan ayuu cilmigu ku kordhaa minhu xaggiisa wax laga bixiyo وينقص وان كن قساما ان به هذه علمي كفن غعنت شددت اد كو ادكيسو غعنت هاداد يعني غعنتاده كو ادكيسو اود كو غعناد ايغتنا وان نقسامايا هاداد غعنتاده فورتود بخيسود بديسات بخينتيسنا وا زياديا وحل الى العلم يزيد بالنفقه والمال ينقص بها وفوارق دو دخايس علمي يا مال وحا كميدا العلم يزيد بالنفقه cilmigu bixinta waa ku bataa wal maal uu yanqusu biha maalkuna wuu ku nuqsaamaayo dee maanta waxooga haddaad haysato wixii aad bixisa maahe intii kala ku hadhayso dee waxunba kaa dhacaya laakiin cilmiga maanta kitaabkaad dhigato markaad dhigtaba cilmika ayaad kororsanaysa markaad ku celisaba cilmi kala kaaga baxaya kullamaa cilmiga aad bixiso oo dadka barto wuu ku badanayaa uun wuu kugu sii raasukhayaa uun haddaad laakiin cilmiga ceshato waa nuqsaamaya maxaa looga jeedaa dee kitaabkii aad dhigatay weligaa haddaana dib ugu noqon dee wuu kaa guurayaaye kugu nagaan maayo qalbigaagana ku sugnaan maayo waa ka suulayaa marka cilmigii waxa uu ku siyaadayaa bixinta la bixinayo oo dhigista dadka loo dhigaya ah iyo nashrinta la faafinayo laakiin haddii aan dibba loogu noqon oon cidba la barin waa kaa guurayaa yaziidu waa ku kordhayaa cilmigii bikasrati alinfaaqi bixinta faraha badan ayuu ku kordhayaa minhu xaggiisa wax laga bixiyo wayanqusu waanu nuqsaamayaa cilmigii in bihi haddii cilmigii shadadta aad ku adkayso kafan gacan yacni gacantii haddaad ku adkaysood cilmigii ku gacan adkaato oo aad bixin weydana waa ku nuqsaamayaa falow qad duqta haddaad haddaba dhandhamiso min xalwaahu macaankiisa cilmiga macaankiisa haddaad dhandhamiso tacmaa dhandhamin la aasarta waxa door bidi lahayd at-ta'alluma barashada la baranayo cilmiga wajtahadta waanad ku dadaali lahayd waxa uu naadimku leeyahay alayhi rahmatullah macaanka cilmiga hadii aad mar uun dhandhamin lahayd waxaad yacni door bidi lahayd oo aad dooran lahayd barashadiisa oo aad ku dadaali lahayd waayo de cilmigu waa min al-ibada cilmigu waa cibaadaadka alla loogu dhawaado ayuu ka mid yahay talab al-ilmi sharci cibaadada ilaahayna waxay leedahay dhadhan iyo macaan ruuxa dhandhamiya aanu ka yacni xiisa goynayn yacni dhandhamida iyo tacmigaasina dee waa tacmi macnawi ah oo qalbiga qofku uu ka dareemayo maaha tacmi xisiya dee sida macaankii waxyaabaha sharaabka aynu cabno kale laakiin waa tacmi ama macaan macnawiyahoo qofka qalbigiisu uu qoyan yahay qalbiga uu ka dareemayo waana ku nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam ذاقَ طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد النبي ورسوله وبالإسلام دينا يعني معانك إيمانك وحدا دميي قفك الله رالي أغا نقضي رب النمو نبي محمد الرسول أهان أغا رالي نقضي إسلام كان الدين إيا دقا رالي أغا نقضي كي شيء كاسا يعني معانك إيمانك دميي مرك حديثك أحد كقر نيسا أن للإيمان طعم inu iimaanku dhadhan iyo macaan leeyahay yacni dadka ahlul iimaanku ay dhandhamin karaan qofka ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu waafajiyo marka sida iimaanka iyo cibaadaadku tacmiga iyo dhadhanka macaan ay u leeyihiin ee macnawiga ah ayaa cilmiga sharciga ah barashadiisuna ay u leedahay macaan iyo dhadhan macnawi ah oo ruuxa dhandhamiya marnaba aanu ka xiisa goynayn waxa uu yidhi falow duqta falow qad duqta haddii aad dhandhamin lahayd min xalwaahu cilmiga macaankiisa tacman dhandhamin la aasarta waxaad door bidi lahayd oo aad wax walba ka dooran lahayd at-tacalluma barashada cilmiga sharciga ah oo wajtahadta waad ku dadaali lahayd yacni nadmiga qaafiyadu alifka dheer aliful idlaaq baa la yidhaa oo waa tatimatul bayt abyaadda kitaabka oo dhan alifta aliful idlaaqaas ayaa ay ku dhammaanaysaa oo yacni waxa weeyaan qaafiyada ama beytka ayaa uu ku hagaajinaya laakiin ficilku waxa weeyaan deeshadata iyo kunta iyo ijtihadta iyo futinta yacni waa biduuni alif ficilku laakiin alifta waa tatimatul bayt beytka ayaa uu ku taamiyelaya marka wuxuu yidhi la aasarta tacalluma dee barashada cilmiga ayaa door bidi lahayd oo wajtahadta waad ku dadaali lahayd walam yashgalka kaamana mashquuliyeen canhu cilmiga haddaad macaankiisa dhandhamin lahayd hawan hawa kaamay shuqliseen hawadaasoo mutaacun la ateeca cilmiga macaankaa leh hawo la ateeca kaamay shuqliseen oo kaamay jeediseen walaa dunyan adduunyana bizukhrufihaa maca zukhrufihaa iyadoo dhalaalkeeda iyo quruxdeeda wadata futinta laguguma fidneeyeen macaanka cilmiga haddii aad mar uun dhandhamin lahayd hawo la ateecaana kaamay shuqliseen adduunye quruxdeed iyo dhalaalkeedna kaama fidneeyeen walam yashgalka kaama shuqliyeen canhu cilmiga xaggiisa hawan hawo kaamay shuqliseen hawadaasoo mutaacun la ateeca walaa dunyan adduunyana bizukhrufihaa maca zukhrufihaa iyadoo dhalaalkeeda iyo quruxdeeda wadata futinta laguguma fidneeyeen adduunye dhaldhalaalkeed iyo quruxdeedna laguguma fidneeyeen walaa alhaaka kaamanuu shuqliyeen canhu cilmiga xaggiisa kaama shuqliyeen aniiqu rawdin beer quruxdeed iyo dhaldhalaalkeed loo tamashlo iyo yacni waxa weyaan raaxo tagaa kaamay shuqliseen walaa khidrun inan yaroo asturan oo gurigoodii ku asturan iyo xijaabkeeda biziinatihaa maca ziinatihaa quruxdeedii iyadoo wadatana kalifta yacni kumaad mashquusheen oo iyada kumaad tacalluqdeen alkalaf luqada carabiga waxaa la yidhaha alwuluucu bishay-i maca shuqli alqalb yacni shayga in lagu tacalluqo qofka qalbigiisu uu ku dhago u laasimo qalbigiina uu ku shuqloomo si adagu ugu shuqloomo ayaa kalafka la yidhaha shiddatu lxubbina waa la yidhaha yacni waxa inuu qofku aada u jeclaado marka waxa uu yidhi walaa khidrun inan yaroo asturan oo biziinatihaa maca ziinatihaa yacni waxa weeyaan quruxdeedii wadatana kalifta kumaad mashquusheen oo kumaad tacalluqdeen ama kulifta laguguma shuqliyeen waxa uu tilmaamayaa marka yaani waxa weeyaan cilmiga macaankiisa hadaad dhandhamin lahayd baa u leeyahay naadimku beer waxa weeyaan qurux badan oo loo dalxiis tago oo yaani la daawada kamay shuqliseen inay yaro asturan oo qurxoon oo gurigoodii joogtana kuma tacalluqdeen oo kamay shuqliseen oo guur iyo adduunyo cilmigaas kamay jeediseen marka uu tilmaamay walaa alhaaka anhu aniiqu rawdin halka talmiix iyo milicsi ama ishaara ku jirto oo yacni iska dhaaf in dee beeraha qurxoon ee adduunyada la beertay inay kaa shuqliyaane iskabadaa taasoo cilmigu isaga laftiisa ah yacni waxa weeyaan beer qurxoon oo yacni cilmigu ehelkiisa ugama dhaco beer qurux badan oo lagu indhadoogsado oo lagu xasilo oo lagu dalxiiso cilmiga uga qiimo badan oo cilmiga laftiisa beerta u ah ولذلك أي أهل العلم قاركود مؤلفات كودا قار بدنو كمدا يعني أي كم عابين الرياض إن أي بيريهين يقول كم مثلية هل كددك أدونيه أدونيه أي بيروه دا يعني أود الحيس تقاني أي كسو نستان إن أهل العلم علم كودا أي كد الحيسان أي كن نستان أو بيرو يحي والرياض صالحين يعني كتابك عنك معروف كأنه هو أنه قانا رياض صالحين yaani macnihiisu waa maxay dadkii wanaagsanaa beerahoodii kaanama ninka riyaad ka dhiganaya ama dadka u dhigaya beer qurxoon inuu ku dhex jiro oo ku xasiloon yahay oo meel kale aan u baahnayn ar-rawdul murbi' ar-riyadun naadir naadira kitaabki sheekh muqbil alayhi rahmatullah riyadul janna yaani in badan oo muallafaadka ahlul cilmiga kamida riyaad maxaa loogu bixiyay waxa la milicsanaya ama la ishaaraya cilmigu ehelkiisa inuu yahay bi manzilati riyaad halka dadka adduunyadu ay beerahooda ugu tamashleeyaan ee ay ugu dalxiis tagaan waxa uu yidhi faquutu ruuxi arwaaxu lmacaani walaysa bian tacimta walaa sharibta faquutu ruuxi ruuxda yacni quudka ay quudataa arwaaxu lmacaani waa macaanidaas yacni macaanida waaweyn ee lagu raaxaysanayo ayaa ruuxda quud u ah walaysa bian tacimta walaa sharibta laakiin quudka ruuxdu ma aha inaad wax cuntay ama si aad cabtay maaha quutu ruux naadimku halkan wuxuu ku tilmaamay in qofku uu ka kooban yahay laba maado ruux iyo jasad waxa labada muhiimiina waa ruuxda ee qofku ama uu ka koro uu ka koreeyo uu noqdo qof darajo sare leh ama uu ka duloobo uu noqdo qof darajo hoose hoos ugu soo dhaca macnaha qofka darajadiisu waxay ku salaysan tahay hadba ruuxdiisu mustawaha iyo heerka ay taagantahay laakiin jasadka qofka laguma qiimeeyo waayo jidhka iyo qalfoofkan sare dee dadku waa ku kala duwan yihiin laakiin siday u kala qurux badan yihiin ama u kala xoog weyn yihiin ama ay u kala cudud iyo awood badan yihiin uma kala fadli badna miskiin yaroo dabayshu ay legdeso ayaa laga yaabaa boqol nin oo xoog waaweyn inuu ilaaha agtiisa kala qiimeeyo qadar badan yihi ruba ashcata aqbar madfuucin bil abwaab law aqsama cala allahi la abara marka adduunyada yacni madaahirta quruxda badan ilaahay agtiisa qiimo badan kama leh laakiin baatinka iyo quluubta iyo arwaaxda xaalkoodu sida ay tahay ayaa lagu qiimo badan yahay walidaalika jasadka ama jidhka culimmadu waxay yidhaahdeen jidhku yacni asalkiisu waa dhulka maadatu ljasad minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa waxa jidhku markaa ku kore ee uu ku kobce uu ku noolaadaa waa waxa dhulkaa ka soo baxa biyiye baadba waayo asalkiisu waa min alard dhulka ayaa laga khalqo laga abuuray ruuxduna maadaama ay min amri illaah tahay oo amar samaawiya ay ku timid ilaahay amarka uu siiyey malaga ee uu amray inuu ruuxda ku afuufo aadamaha maadaama ruuxdu ay tahay min amri illaah oo arrinkeedu uu ka yimid min asamaa samada laga soo amray iyada quudkeeda iyo waxay ruuxdu ku nooshahay waa wixii samada ka soo degay oo wixiiga ah hadday qur-aanka tahay hadday sunnada tahay dikriga ilaahay taacaadka kala duwan ruuxdu waxay ku kortay ku noolaatay quudka u yihi waa maa nazala min asamaa oo waxyiga samaawiga ah marka sheekhu waxa uu tilmaamayaa ruuxda quudkeeda ay ku nooshahay waxa weeyaan yacni macaanida cibaadaadka iyo taacaadka iyo iimaaniyaadka ilaahay iyo rasuulkiisa la rumaynayo ee awaamirtooda la qaadanayo ee nawaahidooda laga tegayo ee xuduuddooda la ilaalinayo macaanidaa saamigee sarraysa ayaa ruuxda quud iyo cunto u ah laakiin quudka ruuxdu ma aha biantacimta walaa sharibta inaad wax cuntood cabtaa ruuxda waxba uma aha. marka qofka muuminka ah waxa uu ku dadaalayaa quutu ruux, walidaalika qofka quutu ruux ama quudka ruuxda haduu ku dadaalo, quutu lbadan hadduu ka nuqsaamo waxba yeeli maayo. laakiin quutu lbadan si kastuu cunto iyo cabitaan u qaato, haddii quudkii ruuxdu uu ka dhiman yahay, dee cuntadii iyo cabitaanka adduunyadu waxba u tari mayso, naarna ka badbaadin mayso, jannana ku mudan maayo. waxa uu sheekhu yidhi markaa, faquutu ruuxi arwaaxu lmacaani, ruuxda quudkeeda ay quudataa waa macaanidaas sare ee ay ku raaxaysanayso. macaanidaasina dee waa iimaankii iyo daacaadkii iyo cibaadaadkii kala duwanaa oo waxyaabaha samada ka soo degay ah, taasaa ruuxda quudu ah. walaysa bian tacimta, mase aha inaad wax quudatood cunto iyo walaa sharibta inaad wax cabta toona. yacni ruuxda quudkeedu waa macaanidaa sare iyo cibaadaadka. walaysa bian tacimta, mase aha inaad wax cuntood quudato walaa sharibta iyo inaad wax cabta toona, labadaa midnaba may ahaanin quudka ruuxdu. waxa uu sheekhu yidhi, fawaadibhu, haddaba ku dadaal oo daa'im, cilmigii daa'im oo joogtee, oo wakud qaado biljiddi, dhab ahaan u qaado, adoo dhab ay kaa too dhalanteed aanay kaa ahayn, dhab ahaan u qaado, fiihi ay fil cilmi, cilmiga ku dadaal cilmiga oo daa'im oo dhab ahaan u qaado, fa in acdaakahu allaahu, cilmiga haddii allaahu ku siiyo, intafacta waad ku intifaacaysaa. هذا دليل على أن العلم منة إلهية يعطيها الله من يشاء من عباده. فإن أعطاكه الله يعني شطر البيت بيت كقيبتي سادم به وحكم قطع علمه إنه يهيه به الله أبحيه أعده ودونه وقل نعمه علمه إنه يهي منة إلهية وحوق يحيى علم الله مكانه sikastoodu carartoodu xaydxaydatoodu orado xoog iyo xeelad ku keeni maysi haddaan ilaahay kuugu nicmayn. marka aduu sababtii la kaala iyo sacyigii oo dee xaglo laaban xoole kuma yimaadaan, adoo iska fadhiya, dee cilmi kugu soo degi maayo waxii samaawi ah, waayo laa waxya bacda rasuuliillaah, rasuulka ilaahay dabadii waxii soo degayaa ma jiro. xataa nabiga sala allahu calayhi wasalam nusuululwaxyi muxuu kala kulmay mashaqadii iyo dhibaatadii tacallumka iyo barashada waad garanaysaan. fii awali nusuuli lwaxyi malakul jibriil markuu u yimid nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam muxuu ku sameeyey? sidaa intuu usoo qabtay buquujiyey, ayuu ihi iqra, yacnii xoog ayuu qabtay salaasa maraad, dabadeed mashaqo iyo dhibaato badan buu kala kulmay. markii dambe ayaa iqra bismi rabbika aladii khalaq, aayaadkii ay ku soo degeen oo uu akhriyey. markaa xataa nebigu sala allahu calayhi wasalam soo degidda waxyiga barashada uu ka baranaayo ee malakul jibriil uu macalinka u ahaa, wax isagoo qadaadka u jiifa raaxays kaga soo degaya ma ahayne, mashaqo iyo tacab buu kala kulmay. bal caaisha waa tii lahayd, wa innahu la yanzilu calayhi lwaxyu, waxyigu waxa uu nebiga ku soo degi jiray maalin aad iyo aad u qabow badan, fi lyowmi shadiid lbard, maalin aad u qabow. markaasaa waxyigu uu ka go'i jiray, wa ina jabiinahu la yatafasadu caraqa, iyadoo nebiga sala allahu calayhi wasalam dhabankiisa dhididku sidaa uga da'ayo. hadda waa maalin qabow oo aad dadku ay qabow u dareemayaan, ayaa marka waxyigu uu ku soo dego, wuxuu waxyigu rasuulka ka gu'i jiray isagoo dhididku u dhabankiisa ka da'ayo. limaada? waa mashaqada iyo culayska waxyigaa ku soo degaya. innaa sanulqii calayka qawlan saqiila, markaa cilmigu waa bitacallum, waa barasho, waa sabir, laakiin adigoo baranaya oo u sabraya oo sacigii iyo sababtii la imanaya, haddana haddaanu ilaahay kuu hibayn oo ilaahay aanu kuu qorin uunu ku waafajin, heli maysid, waayo waa minna alla u bixiyo. waxa uu yidhi markaa, fawaadibhu, waxyaabaha tusinaya inuu dee minna rabbaaniya yahay nebiga sala allahu calayhi wasalam maxaa la amray? waqul rabbi zidnii cilma, waxaad tidhaha nebi allow, rabbigayow cilmi ii kordhi. markaa cidda cilmiga bixinaysaa waa rabbi subxaanahu wa tacaala. lama amrin nebiga inuu ilaahay weydiiso maal iyo ubad iyo awlaad inuu u ziyaadiyo, laakiin waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaa rabbi zidnii cilma. markaasaa ilaahay u tilmaamay minnada uu ku galladaystay nebi maxamed oo uu yidhi, rabbi wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu llaahi calayka cadiima, waxaa allaahu ku baray nebi allow waxaanad hore u aqoon, waa minna ilaahiya, ilaahay baa kugu galladaystay oo kugu mana sheeganaya. ilaahay deeqda iyo abaalka iyo fadliga uu kugu leeyahayna waa mid aad iyo aad u weyn. marka cilmigu waa minnatun ilaahiya hamoodin xoog iyo xeelad in lagu keeno marka adoo sababtii iyo sacyigii la imanaya haddana ilaaha cilmiga bixiye ateec oo macsiyada iyo inaad caasida iska ilaali haddii kale kuu hibayn maayo waa imaamu shaafici sheekhiisii waakic markii uu uga cawday xifdi darada maxaa uu ku waaniyey wuxuu yidhi macsiyada iska ilaali waayo macsiyadu nuurkaa qalbigaaga way baktiinaysaa cilmigana way kaa qadinaysaa waxaa walaa shakawtu ilaa wakiicin suua xifdi faarshadanii ilaa tarki lmacaasi wa akhbaranii biana alcilma nuurun wa nuuru llaahi laa yu'taa licaasin yacni wuxuu yidhi sheekhaygii wakiic ayaan uga cawday xifdi xumo oo aan idhi waxa weeyaan xifdigaygiiyo fahamkaygi waa daran yihi markaasuu igu hanuuniyey macaasida inaan isaga dheeraadoon waxa dembi la yidhaa ka durko waxaanuu ii sheegay inuu cilmigu yahay nuur alla u bixiyo ilaahayna nuurkiisa iyo nuurkaa uu bixinaayo iyo cilmigaas ma siiyo qof caasi ah wa nuurullaahi laa yu'taa licaasi idan yacni cilmigu waa minnada iyo nuurka ilaahiga ah ee ilaahay u siiyo qofka uu doortay ee ehelka u ah ee mutaystay waxa uu yidhi sheekhu markaa fawaadibhu daa'im oo joogtee cilmiga wakhud qaadana biljiddi yacni dhab ahaan waxa weeyaan u qaado fiihi ay fi lcilmi cilmigaas fain acطaakahu اllaahu haddii ilaahay cilmigaa uu ku siiyo ilan waa minna ilaahiya eh intafacta waad ku intifaacaysaa haddii kalena xataa haddaad waxoogaa xambaarto dee waxa weeyaan naf yeelan maayo waa cilmi bilaa baraka ah wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam